دریاد کی چې هغه وقت ما د نجات وو تیلره د چا څخه د ظلم او د جبر څخه د چا د فرعون فرعون کومادر ته ویلی چې د مصر هر حکمران د پاره دا لقب علم جوړ شوی لکه زموږ استاد جديد اصلاحات کی وته شوی د ملک منصر بلا ته صدر وای د بازي ملکو اصلاح دي د افغانستان اصلاح شو مخکي چې صدر نه اغبل ته یو بیل ور وغه بادشاہ ته وغه د بیچول اعلی حضرت وای چې به ورته وزیر اعظم ته بیچول صدر اعظم صدر اعظم با اول چې هغه په خوا هغه چې پشته ما کی دی وسکن هغه ته په خوا څول کېنه اعلی حضرت بابا ظاهر شاد ور بسی سورج باب ناصر سوجو خان کو بدا کنا ته درک تلو ته شي په فوج ول اس فرعون دغ فرعون دغ لکه نجاشی د حبش باچا ته بچول کېدی نجاشی د ایران د باچا ته بچول کېدی کسرا د روم باچا ته بچول کېدل قیصر د یمن باچا ته بچول کېدل توبع چې شي توبع قران کې راځي کله د اصطلاحات فرعون خود یو فرعون چې د موسی اسلام او دغه نوم څه دی هغه په باب کې مختلف اقوال دي تاریخي چې ولید بن ریان ولید بن مصعب بن ریان ولید بن مصعب بن څوک وایي چې نه د خپل نوم مصعب بن ریان د پلان نوم څوک بهر حال باقي خو اختلاف دي د تاریخ آثار قدیمه او جديده ګرځي په لخت دي په دغه مجسمه باندې هم چې بدا اهرام مصر کې پروت دي د آثار قدیمه په دغه کې هم تحقیقات ډېر کړي دي وسم په لګیا دي خو بهر حال فریو باندې تقریبا دا چې د کوم محققین دي د جستجو د ریسرچ والا هغه تقریبا پر دا یو باندې کوته ایشه ده چې دا هغه فرعون د چاواله د موسی والد دي او دا فزایم یو څه خلل سره ځکه سوچ په خو نو بیا د دریاب څخه کړو دب کړو بیا په ماباد کې راوېستې او دا الله شان دي چې بحر قلزم لاندې مزکه چې کم ده هغه مزکه هغه ده چې دا ممی نه ورته ممی ممی پیژن دا یو قسم یو عجبه غوندي مثاله غوندي شي هغه هم له دغه چا سره پیدا کیږي دغه مزک خراوز د دریابوس خراوز دا بیا د شي د شي په انسان بدن دی پروي بیا نه خرابي لزر کاله پروتي هم په دنیا کې د دغه صنعت د دغه فن اول ماهرین چوکو ایجاد اولم مصر کړي چا کړي مصر لاغه ورسته بیا نور دنیا ته منتقل شوی اوس نور حالاتم ست ډیر جدید تحقیقات اوس اوس به په ډیر زمانہ پوری خلک څه کولای شي دغه محفوظ ساتل شي د چین غټ لیډر نو ماو زنګ په فوس دا ما دغه فروتو زوار نه ماو کوي په دغه روغ را مې فروت کنه بيد کړای دي بس دا سترګې پټې لګي بيد تر دا لاس پورت دا ځې پوری شړې پر اغوستې ده کنه په اندار کې دا سره راوستلې اوس خو محفوظ کولای شي اوس خو محفوظ کولای شي اوس جدید نور شان هم پیدا شو خو بنیادی هغه دي کنه اما مې یو قسم چې شو مثال غوږ دی وا هغه لکه دا د پتنرو پر مخ چې په دا سارا کې به مشله د سیجان څورته وکړ شرر راځي نو دغه تر شي دي مې دغه خاصیت به الله په داخاور کې شي چې شي څه کوي نه خرابي حالانکه ورنه دا مادي شي وایس د غوښو د لحم د پوس شي چې مرسي د ستې څه کوي خرابيږي ورستيږي لیکن هغه د الله شانو چې فل یوم ننجيك ببدنك لبتكون لمن خلفك آیه کنه الله هو الزدیم چې ستاده جسا د بدن لري نن در خلاصوم اول واري راپورته کړل درياب داس پر غاړه وګرځول بیا ورسته بیرته ډبس بیا ورسته بیا و زمانو په مرور باندې بیا خلګو راوې استله وسم په احرام مصر کې پراته دي څو مجسمه پراته دي د هغه حکمرانانو چې په مصر کې تیر شوی د احرام مصر په هغه عجوبات کې په عجائب کې ده په هغه سبعه په دنیا کې و عجوبې چې شه دي یعنی داسې تاریخي شان چې د سلامزا لامثال او لا نظیر ښکار کیږي بالکل یو پکې څوک دلاله احرام مصر دا چې ورسې یو دنیا ده د مصر نیم بجک چې هغه خالد څه شو کی د سیاحین ورکی چې دا خلک راځي دا ټکټان کوي نیم بجټ د ملک پردا بنچلی ډیر لوی آمدن او یو څوک دی هغه په هندستان کې څه ورته وي په هندستان کې څه ورته وي یار هغه شایسته ځای نه دی چې د چا لپاره جوړ نور جهان له کچاله جوړ تاج محل ګور سره اخلاص دا تاج محل هم په دنیا په چا کې دی لاره په هغه و عجوبو کې چې دا په قاعده دنیوي اوس موجوده دنیا کې دا په قاعده خپل حکومت د ریاستونو دی خپل شوبې دی خپل تاکیات په سوو بجټونو پېشي پر دا باندې رکورونه راځي دا اړ یو نو دا صرف دا و ته په بین الاقوامي سات صرف دا و عجوبو ته دی دا عجوبې حیثیت ورکړي دا چا نور په دنیا کې دا ترانه اور شان په کروڑو دي کن لیکن دا هغه ودی چې امتیازي شان لري و یار احرام مصر کې اوس هغه مجسمه پرتی دي د یو په باب باندې دا فیصله دوی کړی چې دا هغه فرعون د چاو د موسی او د چاوالم هغه اوس هغه شکل دا ترادی چې هغه د پزای د سلګه یو شی چې وخوري کن مخال مایان مای مای واره پر کړی ولته دنه په هر حال نجیناکم من آل فرعون نجیناک یعنی باب د تفعیل دی چې رفت رفت ما تاسو د چاس خلاص خلاص وست تصرف خلاصو د تکسیر د پارا دی باب د چا هوه نقطه هی نوٹ کرو سب خلاصو چې باب د تفعیل د چی د پارا وی لیکن اغرق نه انته خو یو دم تشت لاله ها الته یو دم غرق باب د تفعیل خپل غالب اکثریت خاصیت دی چې یو عمل شیئا فشیئا وای څوک تدریجا کنه ځکه تنزل لفظ خود قران هم د غوای چ آیسته آیسته الله و ما آیسته آیسته آخر کار د چا خلاص کړ او نو واقعي آیسته آیسته دا خو یو دم نو یورت خورو نو خو غزه سخه بنیاد کې شو سوچي حضرت موسی علیه السلام پرورش الله د تفکر کې کاو ان د موسی علیه السلام پیدائش ګویدا د بنی اسرائیل د نجات اوله خشته وکړ بیا وست آخري پر دغه مرحله بنی اسرائیل رسید چې بیا یې د فخر وب خلور بکک من اسومونکم کم فرعون دغه فرعون فرعون دا عذاب ولي ورکاو ما درته ویل چې یو وجه پرون ما درته ویل چې چونکی په دې مصر کې د دوی بنی اسرائیلو یو ډیره احترام شروع ذکر د دوی دا حیثیت ور خراپاو یو سیاسي انتقام د یو سیاسي خطرات د اقتدار د خطرات له وجه څخه لدی څه کول ناجایز او سرکول او دوی ته یو حیثیت وکنو ولي نو ما درته ویل چې په یو وخت په بنی اسرائیلو کې څه شم تیر سوی بچا هم د دې تیر سوی چې څوک یوسف علی السلام او هغه مذهبي رنګ هم په شا کې موجود ولی خو بنیادی تعلیمات خود چا ور پاتو یاره که تورات نو ور سره بنیادی تعلیمات خود چا ور پاتو حضرت یعقوب علی السلام او حضرت اسحاق علی السلام د ابراهیم علی السلام هغه صحائف خلو دې سره ور په میراث کې ور سره وکړ بنیادی تور خودی څوک هم مسلمانان هم وو مذهبي پیشوایان هم وو او د خو یو فطری خبره ده چې په معاشره کې د یو مذهبي سړي څه کول کیږي احترام کول کیږي لدا وجه دی قبطي وو څه کوی عمالقه یا د قبط چې څنګه اقتدار د دوی لاسته ورلی نو د بني اسرائیلو څخه د دنیا هر ظلم کوو چا پرونه ما درته ویل ځکه یسومونکم سوء العذاب کن یسو یسومونکم یعنی یبغونکم بعض ترجمه چې ستاسو د پاره بقاعده د عذاب شکلونه تلاشول کن یسومونه کن سماره یبغونه چې ستې د پاره به بقاعده څه یعنی رنگ رنگ عذابونه به پر در نازلول رنگ رنگ عذابونه به پر در آزمائل کن چې هر یو رقم عذاب ورک بیا ته کا دا خود د انتهایی د جبر او د استبداد د اخیری حد دی په پوسولې چې په مظلوم باندې څه کوي د عذاب او د جبر تجربه ور باندې کوي د څه شي کوي یسومونه کوم دا یزيقونه کوم بعضی مفسرین چې تاسو پر عذاب څه کول اس څه شي عذاب پر در څه کاوه په کې دونه مبالغه نست د اصل د ابغا معنا ده د سوم معنا ده چې دا اهل لغت چې تحقیق په سر اخستې دي هغه سایمه کوم دغه چې تلاش زهاب د په تلاش کې د یو شي اصل د سوم معنا چې دا چې دوی باقاعده ستاسو د پاره د عذابو شکلونه تلاشول بس دا اصل هغه د لغت خپل اصلي ترجمه او لدغه کې جزالت د معنا هم دي یعنی رنگ رنگ عذابونه پر در کول و بس دا تو الله وای هغه فرعون هغه خو نو چې اوس یې تلش تفصیل را روان دي چې سو ال عذاب یذبحون دغه خو دغه بدل دي چې هغه هغه سوم د عذاب څنګه یعنی دوی ته د عذاب په کم شکل ورکاو الله داغه څه شو کې تفصیل وکړي چې هغه عذاب شکل دا وو چې یذبحون ابناءکم ویستحیون اکثر مهم درته وکړل چې په دې خوب لیدل چې دغه محلی خو ما د ټول دوی د خپل مخصوص علاقه او حضرت یوسف علی السلام دوی بقاعده له شهر څخه دی جلا وساتل د پاره د دې چې دوی څه نسی اخلاق خراب نسی او وای اوس راغل تفسیر وای کړ خو دغه وجه چې خو یو جاهل او بد پرست قومونو دغه قبطیان لا هغه وخت په مصر کې لو لق لق لق کورونو څخه لسدی سدی لپیړی څخه په دوی کې بت پرستی وکړ او د خدای شاندار چې بت پرستی هم ګوساله پرستی و معنا دا توغوی عبادت دا تقدس توغوی دا یو ډیره قدیمه په خوانی عقیدت دا چې اوس هم په چا کې پاتد په هندستان کې پاتد دا ډیر ډیره په خوانی تاسو د تاریخ اوراق چې په خوانی وګوري نو بدره به خې قبل المسيح قبل تاریخ د وخت اوس دا عقیده مشترک په ایران کې هم په عراق کې هم په مصر کې هم په هند کې هم ان دالوی مرکزونه د انسانان د آبادی په هغه کې دا تقدس ته چاچو د غوی زکه خدا خبرې له دغه ځای مشهور سیوی ول دام زکه په چی شو لاره ده د غوی نو بیا چې دا زلزلہ کیږي دا په پیتاوی دا نه او د نکه خبرې دي کنه ول چې دا زلزلہ کیږي دا څه چلوي دا غوی دا یو شکر دای شي ورته نیولې نیولې دا چې وڅي بیا چې دا شکر بدلی په دا وخت کې مزکه وشوري دا د زلزلې چی شو لم دا د زلزلې چی شو لمو سرو چې دا چا بیاناو دا موږ ته دا سارایان په کتاب کې بیانې وای کنه دا غرد خبرې له دغه ځای پیدا شوی دا احترام د چا د وای نو خدای بن اسرائیل خو نم دغه په دغه معاشره کې خو کم سه کم بیا هم اوسېدلی وو زکه د دوی نه نه غیر شعوري تا وای څو په هغه کې چې د چا سره اوسه اوسه اوسه خود په خود وای غیر شعوري تا دغه څه کې هغه قائد ورنګونه په سړي باندې څه کیږي لاله او سړي باندې ولي کسب خامه خدا ماحول ډیر لوی استاد دي د ماحول څخه سړی ارڅخ د حضرت یوسف علی السلام د کوشش با وجود خودغه مشرکانه رسوم او د ګوساله پرستی او د تقدس احترام د غوی څنګه عکس په چا باندې هم پر بنی اسرائیل او افکارو باندې هم را روان تفسیر وای په پوس ولاس زګه خل دغه وای څخه چې الته بیا غلګی نه و چې غول جوړ دغه سمیري قوم دغه ملک چوک باشندو زکه خو نو په دا شکل چې جوړ کې فورا بلا تعامل او منج دغه چوک دی خدای دی خو زکه د دې تقدس مخ کې څه وي ورنه دا ډیره بعید خبره ده چې پر یو تم باندې سره ګلګي په چاو بو منی ته خدای باندې خو دغه واچو چې دا تقدس یو نه له وخت څه شوی دا د خدای تصور په شکل د چا د غوی دا یو عام عقیده زکه دوی هم دغه سره مستفید شي وکړ چې څو نه استفاده کوي کړه دغه وجه چې فورا بیا څه کوي مز ګلګي په هغه ست کوي په خدای باندې په خدای تسلیم دا دی بختی خو نو بس بیا نو د تخفل درباریان راوښت علي شورا مذهبي وای څوک لاله مذهبي شورا راوښت چې دغه بنی سره ما خوب لیدل له د خاص غور راغې دا ګرد از ما محلات راوښودل غورتلې چې بس یو لک په پیدا کیږي د ستاب بادشاہي بته وبالا کی تباہ و بربادی و عظیم انقلاب پدر بنی یو انقلابی لیڈر پیدا کی چیزے دے انقلابی قائد با پیدا کی انو بندو بس بس مولا دا غالی چی بس ٹھول سروی دی وسی تمام مردم شماری دی وسی دا بنی اسرائیلو چی چی زنانی دی سرد عمرو دا دی ٹھول قلم بند سی زبط سی او بیا دی پخار کور بین چوک ولاروی بقاعدہ چوکی داران ولاروی دائی با بیا ورزی بقاعدہ چی خام خاص اغورا زیرانی دی سو سرکاری فرمان دی هغه به اطلاع کوي او بیا به شزه ورځي دایي به ورځي بیا به هغه مشاهده کوي کنر الکو ځکه دا خطرات خود نارینه سره او شزي ول مور نه ځکه لدی وځ داسمش په کار کوي او استحيون ثمانه چې ژوندې پرې شولې د غمانه چې زمش په کار کوي په کورو کې خدمتونه را لکې منځانو کار به ځنی اخس په پوسله او استحيون النساء لیکن او فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم الله سوی چې نجیناکم من آل فرعون وشنو دلته مفسرین د داو مسله ور پیش شول چې من آل فرعون څه معنا د الله څخه تاسو ته په دا کتابو په اړه درته ذکر سوی دی بیا راکو بمستې مغر کې اسبل بم غر کې کړ چار ورځ شروع چې آل آل بس دلته په قران مجید کې دا سي ترجمه کوي بالکل دا د قران مجید د ذوق چې الله وايي ما ته چې د فرعونانو څخه خلاص فرعون نن پکې راغی د دې څه شم پکې راغی کدا شخص معنا کوي د چا بعض مفسرین کوي پر شخص چې من تو شخص فرعون وای تو آل فرعون معنا من ذات فرعون نو بیا خو یوازې د ذات ته چې شو ګرځي مدلول سي نو خو یوازې خود عذاب توک نه و یاره فرعون خو نه و البته زمینی طور خو به خود دا نور پکشي کوي او که یوازې د آل ترجمه و کې خودی بیا توک مدلول نه وګرځي فرعون او بالکل دا یو محاورتی لفظ دی کنه بیا وای څوک دا ګوره یاد ساتي قران کې محاورې چانه از د قران نه پیږي کنه د قران اکثر استعمالات په هغه انداز د چادي د محاورو دي وای څوک چې هغه د عرب محاورې په فراغ انداز استعمالي زموږ پښتو کې هم وای د چاسخه امریکایان ته جلاله وای خدای بم د امریکایان څخه خلاص نو اوس په امریکایانو کې څوک هم راغ بشم راغی د کابینه هم راغی چونی بیرم راغی رمز فیلدم راغی کته د لو دوس پک راغی را لکن را یو نو صفات بس الله بن اسرائیل توای وی دا در یاد کی چې مال چا خلاص خلاص نجات مدل در کی ل فرعونانو دغه فرعون او د ټولن ته ګټ چې هغه ذابه در باندې کاو او فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم په دغه نجات کی یا د فرعون په دی عذاب کی وې چوک ول خو دواړه خبرې ذکر شول ځکه مفسرین دواړه درته وای چې دا ذالک مشاری له هیڅوک د نجات مشاری له ګرځه نو بلا معنا د نعمت هم راځي دچا نو بیا معنا په دې کې چې دا تښتې مې نجات له درکې دا کزما یو لوی احسان او که اشاره او چاته وکې مخکې خو ذبح او څوک دلاله ذبح هم د کنه د ذبح ذکر مسوي سوء العذاب یسمونکم سوء عذاب د دغه تذکره سید د دغه مذکور ته اشاره وکي نو بلا معنا بیا د چاته د محنت او د مصیبت بیا د چاته د مصیبت چې په دغه کې د فرعون له طرفه پرتی باندې یو لوی مصیبت او گویا ما د لوی مصیبت نه تاسو کړاس خلاص کړاس او کله دغه دواړو مجموعه ته اشاره سي نو مفسرین درته وایي بیا دا معنا ده بیا دا معنا چې په دې کې ستاسو امتحان او فی ذلکم د دغه په عذاب کې او بیا په چا کې دغه عذاب څخه په نجات کې په دې دواړو کې ستاسو څوک امتحان او امتحان خو واقعي تخصیص په چا پورې نه لید په تکلیف پورې لري امتحان کو بچا دی قران په خپل درته غایيږي کنه قران په خپل راځي د تورس تور او الفجر والليال عشر سورته کې راځي چې دغه هم امتحان دی چې په چا باندې شيګړیو دغه بنی اسرائیل په بابت کې په قران کې راځي چې دا شيګړیم د څوک لري دا هم امتحان دی او کمه ستړي در باندې راوستي دا هم امتحان دی نو بیا د دواړو ته اشاره وکړي چې بدا کې ستاسو یو لوی امتحان وو په لوی امتحان لیکن دا مقام د امتنان چې ښکار کیږي دا دلته تذکره د چا ده زما خپل ذوق دادی چې زه د توجیه متعینه کوم په پوسولاس ما غلی اکثر د ډیرو تفاسیر څخه دغه بس هیڅ خبري سره په لواړی لیکن څه شنو کی یو تنقیح د مسلې نه و څه شنو دلته مقام دلته چې نعمت به تور د امتنان تذکره شروع ده کنه لدی مقام څخه کم شي شروع دی د نجات بیا چې مشارلې چې شو ګرځي زکه د دې مضمون دلی چې روان دی هغه کم دی امتحان نفس امتحان دا پچا کې نه دی شمار په امتنان کې په نعمتو په احسانات کې نه بلل کی وای یاره او دلته چې دا ورکر اوله راړولې د خدای تعالی چې ده پر سیمینار د بنی اسرائیل سیمینار دی الله تقریر ورته کوي چې دا مې در شیګړم د سوکړه دا مې در سروکړل نو دا شیګړه په چیز کې و په دا عذاب ورکول کې د کفن نجات کې نو خو چې شمار کیږي احسانات د احسانات په فرس کې څوک دی نجات داخل بیا واس زمردازو وې نجیناک من آل فرعون هغه وخت در یاد کی چې ماته اخلاص کړل او فرعونانو څخه دا چې فرعونان یسومونکم سوء العذاب چې شي هغه فرعونان چې تاسو ته څکاو پر تجربه کاو پر تی باندې هغه بدترین عذاب یعنی رنگ رنگ تجربه د عذاب په درکول لیکن لیکن نن چې الله دې مجتهد معافي وکي الله دې مشک قصور را معاف کی تقصیرات را معاف شاید الله په پریشره نیولیو چې نن ټول جهانی کفر خپل اصله را باندې تجربه کوي کنه خپل اصله را باندې څه کوي تجربه کوي کنه نه لګي امریکن نیو اصله جوړ کی بس میدان خو جوړ دی کنه یو ځای پر مسلمانانو تجربه کوي چې دا اصله څنګه یوشتل کی کنه یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحوی دا تشریح چا دا عذاب دا بدل غ تشریح تفصیل ويستحيون وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم لذلك مشار لي در معلوم چې په دغه یو ډیر لوی چې شو احسانو چې شو لاله ستاسو در په جانب څخه چې هغه څوک دی لوی عظیم بلاء عظیم من ربكم ويسفرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون ده هغه نجات شکل دی د باندې کله نفس ویلو چې شي چې ما تاسو ته نجات دلته هغه چې شي بیانې صورت د نجات چې نجات څنګه نجات وای دا تراو چې ما دریاب دوځه کی څه ویګې دوځه فرق چاته وای دا شی چې دوځه شي داس چې سیلاله داس دوځه شي لکه دا فرق دا چاته وای دا سین د نه یاره دا ته څور ته وای فرق دلته کوم دا وشتان څنګه سو داس دوځه شي موږ مخکې متصلو بیا داس الله وای ګور دا دریاب دا واقعیات خو ډیر تفصیلی دا دلته قران مجید د دغه ځای اوس رانی ونیول هلته بیا په مابات کې بل بحث راځي یو حصہ د حضرت موسی علی السلام د زندګۍ چلور حصې موسی علی السلام د زندګۍ څو حصې چلور شی بیا درته وایم یو حصہ دا یو حصہ دا و چې لکه مورز د پیغمبر سو لکه یتورو بیا تر چا پوری تر یوم الغاب پوری دغه یو د زندگی کومه ده یو مرحله په دا وخت کې د فرعون جګړې وی داوی شاهی محل او معجزات وی یدی بیضا او څوک صوبانی مبین وو دغه کومل او ظفادع او دمع آیات مفصلات په سوره اعراف کې تفصیل راځي 9 آیات او څوک د دغه معجزو هغه مظاهره چیری و دا په دا دوران کې و چې دلته لا بنی اسرائیل لمصر نه دی راوتلی جګړه چیری شروع د فرعون سره روزانه یو غم روزانه یو غم اذهب الى فرعون انه طغى نيغ والفرعون لورسه دا نه هدا ډیر بخت تللی بس دغه باسو مبایسه وی د ولزه پیغمبرم دا حق ومنه دا رب ومنه رب ته تسلیم زه حق بیا مبایسه وی اخری هغه مباحثه دا ګرد خبري چې سره وسولې فرعون حق ته نه رات بیا الله حضرت موسی علی السلام ته هجرت وکړه ټول بنی اسرائیل د ځان سره روان د شپش پش پکې کړ په دغه شپو کې تازه دوی یو غټ وعده دا توراتم دا خبري کوي ټول مفسرین هم راخي چې وعده دغه وعده لره دوی زنانې د بنی اسرائیل خو مسکینانه وي خود دوی د کوروچی شو مزدورانو در پدرو خو چې بده شادي لوکي نو دغه کپڑے مپڑے او جامې او د دې زیورات دا یو معمول مطابق دا استعاره عام وکن دا ته وسم ډیر زوی کې دا ترای لاله وس خو خلک د پیسو والا څه دا ترای استعاره د کی څه زمانه د مخه دا یو عام څه شو معمول چې د چاندي وي کپڑے به د فارابو کې فاتیش کله راځي دا ترا چې ول بل به څه کوله په استعاره باندې وړلې دوی په دا سامانو څه زیورات می ورات څه کپڑے مپڑے دای د قبطیانو د کورس خراور چې شولاله قبطی قوم چې دا فرعون دغه نسل دی دا راوړیو هغه واده له خوشحالي لتللیو هغه شادي بنو دغه پایته برسېدلیو دوی لا د امانات بیرته نو واپس کړي په دا کې فورا حکم د خدای راغی حضرت موسی علیه السلام ته لڅکو ځه ټول پر اسرائیل نو خود دوی خپل یو مخصوصه علاقه خبرېدل مبرېدل دونه مشکله معامله نو بس لا هر څه سره خپل تمام سازو سامانو کشنیانو زنانو الکانی له یو مخه کړي راو کړلې څوک وای کړي راو نو دنیا روان سار فرعون ته اطلاع ورله چې بنی اسرائیل خو ټولت وتلی دوی خود دې نه خپلې والایده مستقله مهلو د ته چې اطلاع ورله چو دا څه نو ډیر خشم ورله دا الته بل ذکر دی نو بارش باغ خشم په نتیجه کې پس راو ته کړ ډیر لوی لشکری تیار چې څل لشکریان یو ارکان دولت چې څو کې وزراو کې قومندانان وای څوک کې ملکی خلک او کې نظامی ته طالبان هیڅ لک چی ملکی او کې نظامی ټول په سراو اس کې عسكر دونه خشم ورغلې وو دا سه پړ پړې تای کن و دا دا غوای دا قصر سم نه چلیږي دا خامخ مشت خشم راولې کن ول دا خامخ دا بنی اسرائیل قصر قصر سم بلارې نه دي دا خلک قصر مشت همیشه د خشم راولې نو نن کې کار وکوم درځي اباس پر جوړ جوش راولې دي دا خدای الله شان وشتلته مست کی لوی کړي ته ورواچی کن ها نده مست کی کن ها الله شان باس پر راولې دې دلې هل ترازی شعرا او په دانور چې حتی تر دې پوری کاشي الله وحوي ما نقشه درته جوړول ما نو نقشه درته جوړول دا دا دا لرګي ویني داس دا دا دا اوس باندې لرګي ویني دا شي شي دي دا دریای نیل دي دا څوک دي دریای نیل دا مغربي کناره ده چې مصر دا کومه ده مغربي کناره دا مصر دي دا مصر په پوسول دا مصر د دې خصه دا دا روم راغې دریای روم دي کړه دا مصر دي دا دریای نیل دي پردا بند دغه چې د دریای قلزم دي دا پر دریای قلزم چې شه دي وینېستي په څه پیې دا څوک دي دا دریای قلزم دي کړه مصر په دا ده کې آباد دي دریای نیل دام لایانج دا وای دا دغونه وای دریای نیل کې غرق سو دریای نیل دا دغونه وای دا قلزم دي دا دریای روم دي دا فلسطین دي کړه دا چې به کوم ځای روان دي دا د عربو دنیا ده چې شه دا عربو دنیا ده دا وادي سینا ده ډیر لوی وادي سینا ده دغه دریاب سره دا دریاب تللې دي تللې دي دته ولاړ دي دې یو شاخ دا راغی یو بل شاخ لدی خدا سي راځي دا راغلي دا پر دازي ولاړ دغه میدان چې دغه میدان دا وادي سینا ده ډیر لوی میدان دی بیخ لوی میدان نه بل وای ما نقشه تل جوړول مطلب دا دې داس نه لکه دا تا وینې داس دا دریاب دوا شاخونه دي یو دریاب حصہ دغه دا دغه قلزم دي څورته وای دا روم لتلیت لیت لی دا هغه بحر روم بحیره روم څورته وای څه شي هغه ته سر لا نه ورسېدل پر دا د وڅوي دی بیرته خوشکارا دي دا یو شاخي وژدي دا دابل شاخه داسې لنډې لکه دا ګوته ما اوس در ښکاره کړل ښه لنډې دا هم داسې راځي دغه مابین چې کوم دی څوک وایي دغه مابین دا کوم ځای دی دا وادي سینا ده دا څوک ده وادي سینا راځي دا ښه اوږده ده ښه پوره نقشه اوس دلته زه نه شم جوړول دا مصر دلته آباد دی دا قرزم په مغربي کناره دریای قرزم په کومه کناره مغربي کناره باندې مصر آباد د مصر پر مغربي کناره بیا څوک دی دریای نیل دی څوک دی نه دریای نیل دی هغه د مغربي کناره دلته د مشرقي طرف ته د مصر او د کنعان د فلسطین او شام دا سره مغربي او مشرقي دی دا کوم خواته دی مغربي او مشرقي دی لکه اوس موږ هلمن چې سره واخی کن دی په مغرب کې دی مشریو په مشرق کې دا مابین کې ګویا څوک دی دریای قلزم دی وای دا دریای څوک دی قلزم دی تیسر خلاص د دا دریای قلزم تاسو فرض کی چې اوس پر کنځي باندې ولاړ دی کندهار ته لا نه دی رسیدلې پر دا ځای سر تمام پر کنځي وای پر دا ځای سر تمام دا کوټه اوس ګویا چې شو بولې دا کوټه فلسطین دی یروشلم دی هیبرون دی څوک دی لاله دا چې دا فلسطین سر زمين نه دی دا شام کنعان چورته وای چورته وای زورنو می کنعان دی دا ټوله علاقه پر کنعان باندې دی اوس نو له هلمند د چی سړی راځي نو خو کندهار ته لا نارسي د پردازه باندې دریای قلزم څوک سو ختم سو د دریای قلزم د سمندر یو شاخ ته چې راوتلې د بحیره عرب کړه د بحیره عرب یو شاخ دې سراغلې د بحیره عرب سره دوم شاخم راغلې دي هغه ډیر وختي ولاړ دی هغه دایشتي لیک په نوشکی چې ودرې دی پر کوم ځای وای د نوشکی پر هات باندې ګویا درې دلې دا یو ولاړ ولاړ ولاړ دی ګویا کندهار ته نا رسیده یا مثلا پر قلات باندې دابل شاخ ولاړ دی وای څور دی پر دابل قلات باندې یو شاخ ولاړ دی یو شاخ ولاړ ولاړ ولاړ کندهار ته چې لا ګویا نه رسیدلې پر دا دی څوک دا کوټو دا جوبو دا بشین دا ګویا کنعان دی کنه څه شي دی تاسو دا کوټه وادي سیناو بولئ چې شو بولئ اور جوب جوب قلا سیف الله دا کنعان دی دا څوک دی یروشلم او سرزمین د چاډ د مصر د بل د فلسطین دا فلسطین چې ورته وای نو دی خو له مصر له دریاب له کوم ځای له هلمند در روان د هلمند شاته چې کوم رود دی کستا کنهسته یعنی موږ خو اوس فرضي نقشه درته جوړو چې کوم رود دی هغه څوک دی آی دریای نیل دی نو چې الله حضرت موسی علی السلام ته حکم ورکړي چې ځه نو له هلمند چې را روان شو دته هغه لار لنډ پریوتله چې وجوب ته دی چې د خوشکی لارې دی د چاره ولی خو دریا پر کوم ځای ختم شوی قندهار ته نارسیده پر دا ځای ختم شوی نو پر هغه د دریا پر چشي باندې پر هغه څوکه باندې خو جوب ته سیدا هم تلی شي او لار هم د چاره د خوشکی لار لیکن پدې کې د الله حکمت او پروګرام فرعون ته جوړ شوی و چاته جوړ شوی او پروګرام بل جوړ شوی چاته فرعون ته جوړ شوی دا طالب چم دی ویل مېلا نه و زما په چوته چشمو چم وکړ په پوسولاس لار هغه لنډ پرې وته لکه د هغه لارې دوه خصوصیتو چې له هلمند سره جوب ته ځي نو یو خلا په خشکی خشکی روانه ده بل لنډ هم پرې وځي تیسر خلاص لیکن آ چا قاهره او مصر الته لیکن موسی علیه السلام مخه په داري غرا او کړل پر کنځي باندې پر داري باندې نخ پر دریا باندې راځي دته برادی او کوټی لروادی سینا لره بیا بل دې مخ چیرې دي جوب لدین خوجلار څوک سوله وژدا سوله کنه ته سر خلاص الله حکمت پداو چې مخ پدغه وک نو دې را روانو دا ریک چې پروتې فرض کې دا څوک دی دریای قرزم دی په جدید اصطلاح کې بحر احمر ورته وای څه ورته وای بحر احمر ریډ سی په انګریزي څه ورته وای ریډ سی ما هغه دا معنی سور دریا په پوهیږي ګرم دریا دغه اوس دا دریاب نه دی چې دا نارسیده چې ما درته ویلو لیکن تیس به سبب یا بل څه مشکل لږ پیدا شي دا دغه دریاب چې دغه څوک پر داسې ولاړه وا دا اوس نسته په داسې ولاړه دا بیا په ماباد کې حکمرانانو د دې څوک وکیندل چې شګړل دا چې په کندهار ته نارسیده پر داسې ولاړو یا فرض یې کتر کندهار پور دا بیا په سیو وکیندې د تریتا لتریله خاص خص شرا غلې بحیرې روم دی کنه لاخص توبو نو غوا فرض یې کې چې لاخه امو را روان دا دریا راغه پر کندهار ختم سو الته څوک امو د دیغه د کندار چې د قلزم څوک پر کنځي ولاړو پر کندار نشه درشکار کی پر کندار ولاړو امو خوبم درشکار کی دا منځي و څوک شي د نهر سوئز وای د نهر سوئز نه دی چې په کتابو کې به تاسو یاوري دلی د نهر سوئز وای دا په مابات کې بیا دا ځای وکیندای هغه امو څوک سره ګډ کړ وایس امو څوک قلزم سره ګډ دی وستا فاصله نسته په خوا ولا بیا وایس دا ځای بنچ موسی علی السلام پر دریاب راغی د خوشکی حکم نو ورته پر سیده پر دریاب راتلی کوچی لره دا و تعالی کا کرد وادی سینا دی لاله دا مازی مملوک شنه دی کنه آغا په زورګونو ملود مزکه ده دا علاقه کنه دونه لوی دشت دی کنه دا وادی سینا او وادی تیه چی ورته وای څه ورته وای وادی تیه او د دې کوچ څخه مخ پر جنوب باندې د دې کوچ څخه مخ پر کوم ځای مخ پر جنوب پر یو څه فاصله چې ارڅو بولې فاصله ډیره ده مثلا د مستنګ پر حدودو یا د بولان چې سر راځي دا تور دی دا کوی تور دی وای سیاره دا کوی تور دی هغه د ریاض د نیاز والا مزله ده هغه کوی تور چې موسی علی السلام پر دریاب راغی نو خو دریاب بخته ودرې دی لوی دریاب دی نو بیا دغه مسله پیښه شول د حق ایران دلته بن اسرائیل چې شاته وکتل لا غده المن طرف څخه د دنیا یو دون عظیم فوج دی چې موږ کای غږ ډکه کړی فوج په فسیل وینا لا بدر کول مې غږت ولتاب چیر ایلا موسی ان یضرب بعصاکل اغاد او دلته می څور دولي واسری بی عبادی لیل انکم تبعون پسې ست وترک البحر رهوا ان الرب عساك البحر فانفلق فكان كل فرق قطاد العظيم لكلوي فانون والبس بدا مشكل حالات بيداس موسى عليه السلام مهيرات شو سبب سي زك بازي تاريخي روايات كلا رجي چي يوشع عليه السلام خو بیا ورست د نائب خليفه مقرر سو اغه پیغمبر بدا وقت خلا ان هغه ورته له حکم چيري دي والمخده دي دخواته دي اغه اس پر وبور الک وبلار بخي وبوکر کېدوت د تیرا فشاد شدا شراو است بیا موسی علی السلام ته ول حکم د الله په کومه خوا دی ول ماته خو اجمالی دغه معلومه ده چې دغه خوا ته دی بیا پر اس پر وبور الک هغه بیا پر دوبې دی سو بیا راو است دریم وار چې بیا دغه کیفیت وکي په دا وخت کې الله ورته چې حکم دی دغه خوا ته لیکن دولې د موسی علی السلام ته لوي ها دا بل موسی علی السلام چې قشم راغ مو موسی عصاب اول ول وه خو ما در سره د هر کارا چې هر کارا دا بیا په خپل متضمنه و شول رلل فاراه الايه الكبرى دا بیا نوري معجزين په نس کې وکړ خو زګر چې دبره پر ول و بچنی راوت دریا و و چې شو دا ګټ دا غ فروا دي کنه اصل غټ څوک دا ايات الكبرى غو وی و دریا چې وی و بدرې دوه لسلاري شو لیکن ها بترك البحر تجلانا جبس لا تخافوا دركا ولا تخشى شو وش لاري جنجوز بالكل دوري ولا يدلي دا لاري ودري دلي دا شي لك فانون لك انداري دا شي ودري دلي دا محرفين دا تحريف تشكي دا سيد احمد خان سر سر سيد ندي دا ظالمان دا دي دا توجيه كي ويدل تدا وبدا كشاتوي مصالح لان برابورت شو فرعون راغي غفك دير راغي غرق فكل وس د قران دا الفاظ ټوټ پناس خو خړل دومره تحریف وکي چې هغه دریا بي ووي او کتودل عظیم لك اغلوی غرونا یا پانونه د شي ولای او پنځل دولس لاري ما در ټول دي خو دغه به بختي هم و چې د کمبخت څو غوي دوا یو ووت نه بل بس د بن اسرائیل دغه شو کور کم نه سره جوړې ده ول هر یو جلا جلا بیا هغه دا وبد د شي لکه اندار یغه نور په معلومه تل کړه چې هغه دی غمر راوای ا بس ارت قبيله خپل شد جوال کان و دو انسانان شنو چې ار سور سره روای چول دا چات لای اوس لمغرب اس خبر ول وی دل دریاب لمغرب کې نه لري د قلزم ورول دل پر کوم خو روان دي مخ پر مشرق و روان دي دریاب کو دایتي لکه د ماجد شد ته پروت پر میرا پر ورول وی دل پر کوم ځای راو پر دروازه یاو په دغه حد کې اوس هم دغه وادي سینا کې په دغه حدود کې چې دا تشت بیابان علاقې د دغه ځای څخه دی را پوری وتل پلاوې دلته وک ان دوره خو دغه کلی شو دلته خیمه شو دغه معاملې شو اغه عیون موسی په نامه باندې و سم دلته څه شيستا و بستک په پوهیږي څه شيستا و بستک نه عیون موسی په نامه باندې و سم او په مشهور دي تاریخي په باز باندې لا څل لږ باغات ماغات او څه شنګای له هم سور باندې دا دغه ځای دي چې دا دوی د فراو ځای اغه څوک نو نیل دی بیا را اوس هغه په مړ مست ده ټول چې دا نیل پریش وځلی نیل پریش هغه په مغرب پاتې شو. نو دا خود دا قلزم مشرق تراواش چیرې ځي قلزم مشرق تراواش دغه کیفیت الله بیانوي. هغه کې نو بیا ډېرې خبرې دي چې په دا وخت کې حضرت جبرئیل علیه الصلاة والسلام مابین تراول وی دی او څوک بیا دا وایي چې د دې دپاره راغی چې دلته د دوی اسان ویرېدل ته چاس د اوبو څخه دورې ولاړې وي. نو دوی پر یو ښځه آس په باندې راغی. نو هغه د دوی پر هغه نر اسان یو دم څه شو په پسیس چې د ده خپله آس پور واچول هغه هم په پسیس هغه دواړه ګرده روان شو قافله تر پورې وتل زړه یې نسی په کول دی چې هلته آخري انسانانو کښې دا نه بیا دا مورخین دي چې دا نه دا ریسرچ کوي دا کوچنۍ کوچنۍ خبرې د قرآن دا عذب کوي دا چې د هدایت څه شی نه وي پکې اسباب پکې نه وي په هغه باندې قرآن ډېر نه ژغي دا جزي جزي خبرې دا د مورخینو کیسې دي چې څونو دغه دلته سور څو څلور فرسخ وو یو فرسخ وو دوه فرسخ وو څو میله وو دا مې علاقو کار دی دوی چې هلته د قلزم نه پښې وختلې هغه د شا خلکې پور څو هلته فرعون راورسېدی چا هغه یې ودرېدی انو مورخین بیا دلته دا کیسې هم کوي چې دی ودرېدی دی پوه شو چې دا لارې به زما دپاره زما خیال نه دي که ول څه نو بیا دا نورو مست کوي که نه دا نورو بېرته مست کوي چې څنګه یې پرېږدي خو دغه دي اوس به دان نیول کېږي بهرحال د الله فیصله وکړ دوی هم پکې راغړم بلکل لارې لا ولاړ دي هغه د بل چا دپاره د دپاره نه وي که نه دی خطا وتلی وي دا زما دپاره دوی عام فرعونان خو نو هم د خدای تر ابده لشکر وو را روان وو پکې دریاب ته ور لوېدل دوی پر دا لارو کښې را روان دي. د دوی د اسانو اوله حصه چې د قلزم مشرقي کنارې ته رسېدل د پای والا یې چیرې ور ولوېدل مغربي ته غم دریاب شو. نو الله وایي نو بیا الله څه ورته وایي فغشیهم من الیم ما غشیهم مودا نو معنی په لاس ورکې چې وایي نو څه ونه مبالغه پکښې نو یې غړم سو چې غړم چې د الله د قهر دیو من مظاهره کېدل دیو ماس دشمن د غر کېدو فیصله وه یو ننداره وه نو چې جهان به کول چې د دریاب ته یې حکم ورکړي چې دا غړم بي سو چې دریاب سره راغلی دی و د ده ملګري ګډ ولاړ کړل چې وې په دا جټکه کښې دی یې بیرته د باندې را تست اوبه کله کله په جټکه کښې شی چیرې را تست د باندې را تست کړي د اوبو دی پر سر را اخېستي وو دا لاشونه ولې دا د الله یو حکمت چې د بني اسرائیلو زړونه دا فرعونیانو داسې کښلي او اوبه کړي وو چې زړه ته یې دا نه ولېدل چې فرعون به هم مري دیاګل زړه ته نه ولېدل خدای ورښکاره لتکون لمن خلفک آیا چې د دې رول را روان وو انسانانو دپاره هم د عبرت یو نشان وي چې جهان به ورته ګوري چې دغه دی هغه مس چې د مځکې پر مخ یې د چا دعوه کړې وه انا ربکم الاعلی دا یې ربکم الاعلی دی چې بوزېدلی اوس درته پروت دا چې څوک خدایي کمبلې ته لاس اچوي د خدای جامې ته لاس اچوي انجام یې دغې د څو ورځې خو به نشه په لاس ورکړي بش به ګور بش ګوره چې څنګه به ټکار وخوري داسې به زرې ورېسي ځکه خدای ته شوق سوی خدای ته شوق سوی بس نو غړم څو چې غړم دېګاب ته ننداره کوله دا دریا په غاړه ورته ولاړو بهره به نو یو څه سادو دیم کتلي چې هغه څوک څو واقعي مړه سو له دې ځای چې پورې وتل دا نو یو دشت علاقه دا په زرګونو ملو مشتمله علاقه چې داسې مربع سره واخلي په جنوب یې څه شي دي لالی مخکې څه درته ویل خو یې تور دي که ه بس د دوی دلته پړاوونه دي دا ډېره سخته ګرمي علاقه ګرمه علاقه بس دشتونه دي لکه د بکوا دشت خالص دوړي چلېږي دا ګرمه اواد نه ابادي سي نه یو دلته دریاب داسې نهرونه سي نه کاریزونه سي نه شارونه سي اوجه ګوري هم بس دشت دی دوري ګوري هم دشت دوري ګوري هم دشت دوري ګوري هم دشت د خدای کړه بده دشت ولا موسی دا اوس تا کم ځای لره اوس ګد په موسی علیه السلام تاوان یې کنه وایه سیا ډوډۍ وخوري داسې کو ناچي وایي دا پشو سری وایي زما به څونه طبیعت برابر شي د بني اسرائیلو خو دنده دغه وه چې هر څه یې په چا تاوانول ولا موسی دا خو ستا د لاسه را پرېږده موږ نه در کړل چې بل هغه مصر کښې م پرېږده د هغه دا زلالت زندګي خو ټیک ده خو ما مه بیایې موږ نه مه در ته ویل اوس چې نو په کوم خوا روان کړي دا دښتې بیابان وګور چې نه خوراک شته نه اوبه شته نه چاغ شته نه یو د سر سایه شته یې تا به موږ څوک تا نو په موږ څوک چېرې م بیایې وایي دغه موسی سي دا به نو وینې په کور کښې بیا د دوی ښځو ویل کړل دغه اندازه ده اندازه دغه اشاره کېږي چې دا مې لیدلی نه په کتاب خدای د زور چورته وګورم داډو ورته وایي الله تبصرې به خود کېدی موسی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کو بنیادی طور څوک هو معقول و نو خوشی نستن انسان کو دغه شان ژوندې چې لن مره بزان ګوري لېخه بزان ګوري او خوراک وي او څوک وي چا کی جامع هم نه د جامو بندوبست هم مسو اگر چې دلته تذکرہ نس مورخین هغه مفسرین هغه راخ چې خدای تعالی به جامع د شویل لکه د کښنی غدرو دي دریوار بدلول کېستنه ها مفسرین وای وي لکه د سوبیانو غا درو دي څوار بدلول دریوار بدلول بس تاسې ډیر خدای ولا راس غیبی معجزات ظهور دي د خپل پیغمبر سره الله احسانات کړ وز نو بیا د دود چا وز خو فراو لاړ وز نو څوک سره اختس موسی علی السلام بن اسرائیل سره لګیږي یو غم نه یې ولا دې دی یو مصیبت ورته پیش کړی یو اړه زندگی عمر شاور خړلې یو اړه فرعون عمر خړلې وسه څوک خو اې دا غم بن اسرائیل ان دا غم بن اسرائیل بس نو د ډوډۍ خاص من سلوا تنظیم وس دچا من سلوا من سلوا څه ته وای من مختلف اقوال دي د مفسرینو او اخري پرداز درولې اگر چې دا پوڅکی ته هم په احادیث کې څول سی من ول سی لیکن عام طور علما پاغه معنا عام باندې ګویا وای چې رسول الله دې تمن ویل دي اصل چې ابن اسرائیل تک من ورکول سو او عام طور مفسرین دا وایي چې د سار د سپیدو د مرته راختو پردا دورانیه کې با یو عجب پرخه ورېدل چې شو او پرخه وا خالد سی اوایي پرخه ام نه بالکل لکه دا چې شورته وي شریخ دې ک قبلیان ولا چې شو ولدي وجده د سپین سپین چا بلای چې شي فالودا ورته وایي چې یو شی خو دې دغه ترای و بوله یال واتر دا چې سپین سپین پرخه به ولګه دا واوري دا چې وجده وجده سړ سړ کان چی کړ دا واوري نه یا غټه غټه واوري چې وری دا چې لیڅی لیڅی را رواني دا تر سپین شان به دې کړه به سو په درختو په دالش او خاوه دې براتور کړ پرال واوي چې جوړ نو باخه مرغان را سلوا په اتفاق د مفسرینو مرغه دی او تقریبا د غزې ته درولې د چې دا څوکم دی کرات او د کرکان غنو غش ډیره خوشاله په دا ټول مرغانو کې د چا غوشه ډیره خوشاله نو دا خوشه غوشه وا د نازک غوش بس ول خريسي ادیب ونیول لیکن حکم دا ورته چې ذخیراندوزی به نه کوي تازه مال را روان دی کچره به نه کوي کچره به څه کوي بل دغونه نسی دغونه کباب وای چې تاسو خوله نه سي کړ د بل اسرائیل خو حرص خود دی ګرسه څوک دی خاصیت دی کن اے اے اے چې د کنجوسی او حرص خود دی خاصیت دی د ذخیراندوزی په دنیا کې اوسم دا سود ته دوی تحفظ په دنیا کې ور کړی نو بس قرار به یو وخت چې شکر نور بهم کباب دا سپیتر دا تاله اعلان کړ یا به دا کندری په ته پر ځانا کلا نکړل دا سپیتر کونه چی یو څلاندې کول کړ اوه پښته نو په خبرې سره خلاص وای بس دا دن دای شروع هغه ورستې دل شروع ول چې خدای یو لکه څه کړس دا ورستی بس خوراک شروع دی د جامو تنظیم اوس ولا سایه مر چټ کړو فنزل وزلنا علیکم الغمام الله وای ما ورېز پر در سایه کړ ورېز می پر در سایه وګرځول ستاسو پر شروع لا د تنظیم اوس دا سی و بوا چې د سایه هم نه چې ګرسد مر نه مالږي ول چې مر نه مالږي انسان کی بوریت پیدا شي څه شيږي سره لږ دښ نه نه بعد اج لکه دا ساری مال نه وي توک دا شي سپیشل او چې شو لاله سپیشل موسم دی دا شي سپیشل غوندي چې نن ډیر یخ دی او نه څو ګرمي او تاریکا هم نه څو کم نه او ډیر ورو هم نه دې دیم غوندي دي دن مر ولا دی چې دا دیم دک بس کرا خپل زندگی کې ورته وسیدل دی خود له تفریح دا خو دی دا وې توګه هازه دا خو دی دا موسی علی السلام خپل پر عبادت لګیا الله نو بنی اسرائیل خو بیا مخکې همورته ویلو چې بنی اسرائیل لر به کتاب درکما چې دی اور زه بنی اسرائیل ته نجات ورکم بیا ز کتاب درکوم ته دا وخت تورات نه راغل نو موسی علی السلام دا هغه وعده ممتاز ووعدنا موسی 40 لیل چې 30 نو بیا لفظ پسې څوک زله اضافه سول علما په دې کې مخته چې دا نو کوم میاشتو مینز میانه وای چې پښتانه ورته وای منځ نه لس د چا د لوی اختر وای څوک هغه د لس د هغه لوی اختر په ورځ باندې ګویا چې لويشتر دي چې لا پرس موسی علی السلام لاره دوری تور حالت خپل چې لمه لور تکشل ولس ورځ خپل تلاب سي اضافه کړی دا اضافي په با باندې علما مفسرین په دونه ډیر قابلیت حجت روایت نه دي په هغه کې دا وای چې موسی علی السلام مسواک ووي د دې شرو زبات چې نن به د خدای سره ملاقات دوی ته لور تل دا مسواک دی ولی ووي د روزتی د خلی د سور ساخو ماته تمشک تر انبر هم څوک دی محبوب لہذا الله سروجی به تنوري نسی دا چې لکه شی وکن موسی علی السلام چې شو چې لف دا سلویش روزی ساخو ماته د ګړې چې په دا سلویش عادت کې الله یو تشوی یو حکمت یو استعداد د خبرو یو چې یو صفای او تطهیر دا پیدا کی موسی علی السلام به الله سروجی نوري روزونه ولې هغه فاطمه منا عشرین چې درته وایي الله سي تلويش سولي بیا د خدای سره ملاقات شو تورات الله ولا ورکی چې شه دلته یو خبره یاد ساتي د مفسرینو د عام کتابو کې دغه بحث مختلفې هېدي زما په خپل لم دې په کې سوداد چې دا اوستن چې دغه بیا کس په دغه اوله پلور سره وو که بیا بل پله حضرت موسی علیه السلام چیرې بوتله کوی تور ته بوتله جمهور د مفسرینو محققینو څخه دغه ښکار کیږي مولانا حفظ الرحمن سی وهاروی صاحب هم دغه ښکار کوي چې اوله پله څوک نو تنها څوک موسی علیه السلام څوک وای موسی علیه السلام تنهاو الله ته چې ورل د الله سره خپل ملاقات تورات یې ورک په دغه دوران کې الله اطلاع ورک دا هغه شپې چې موسی علیه السلام دوری ولاره دلته خونو دی ته وای هارون علیہ السلام د ځان چې مقرر کړي د قرآنی واقعیاتی مثال هارون علیہ السلام د ځان جان شنه کوي او پوهه کوي ډېر خبر دا بنی اسرائیل زه پیژنم د اوس ډېر خیال سات دا ډېر به بخت خلک دی لا د کم بخت وایي دا نه چې په ولار پي نو دی چې د شورې خل دې زې په څو ورځې په دې اتللې دې دغه اتمان د الله څخه سخره پکړل دوی د پاره چې دیش پراس ولې دواره چې اندازه ولا کوله چې کاکا د دوه ورځې د تلو راتل سفر دی د دوه بیرته دراتلو دی دې شورې د الله ته تیری نو تا متفرس موسی علیه السلام واپس را نغ نو الته مسامری تقریر شروع کړي هاذا الهکم و اله موسی فنسیا ولدا خو ستا شو د موسی خدای دقت موسی علیه السلام تر تیر وتلې دی په توې تور لتلې دی د خدای په تلاش کې هغه چیر پیدا دلې دایت دا تقریر چې ورته شروع او دا خپل تم خاري ور واچو هغه د جګ جګ ورته دی لا غزر اوس خې ګلګي جوړ کړي دواله هغه خاري خپل ته ور واچول چې حضرت جبرائيل دا اس ته پښول لاندې څه کوي راخست بس چک چک ور دواله له هغه الهکم اله موسی فنس موسی خطا ته د تقریر شروع ا بس دی فراختس هارون له جام غریب وا تقریر ډیر ورته کې مکه بهر ال موسی علی السلام تعالی تعالی اطلاع ورک چې موسی خطا خدلی ته په خوراپه مجلس باندې اختصاصي شي خو مجلس خو دې پیدا کړی ته خبرې ول ټکشر ول بنی اسرائیل خو ګرد په ګلګي لګیا شو عبادت ولو وای نو موسی علی السلام نو بنو څونه خشمرغلی پیغمبر خود دا تر غیر فطری حرکت بالکل برداشت ولای نه سي ظلم او شک بالکل پیغمبر نه سي برداشت ولای تا غزه چې په څونه جلال کې را روان هغه لوحي را خسي وال قال الوح واخذ براس اخي يجر الي قال ابن ام لا تاخذ بلح بلحيتي ولا براس اني خشيت ان تقول فرقت بني اسرائيل ولم تركب حبس موسى اغل خشم سورسو قلت له تمك والصابرين فما قال تجي بقى ما خط بقى يا سامري اغ خبل داستان ورت ولجا فان لك ان تقول في الحياه لا مساس ولك اللي وني فاقل لي وان كون ز شدار بدر بغروج غل اغ خو بولك اغ تر ولا زغل اغ بن ين كجو انت تر ولا بلا زغل شو كو بيان انسان انا نسورتك اغ دا شراو او خولک ولا مخبره وارد اسه چلوه بس بیا الله ورته ول چې تا خو ارتکاب د کفر کړی دی د مشرکین سوی دی مرتد شو کنه څوک شو مرتد د مرتد خو په اسلام کې سزا څه قتل دی کنه ول دغه سزا قتل ها بس د قتل سلسله شروع دا دری جماعت چې جوړ سی وڅو سوره اعراب کې بنی اسرائیل دا سوره اعراب کې د کثیر پاغزه دا تفسیر کړي چې دری جماعت وو څوګو دا یو دغه خاموش کښې نهسته ویل موږ به چا کار نه لرو دا د سوکیان ویل موږ به چا کار نه لرو یو دغه و چې هغه څه یې کول امر بالمعروف یې کول هغه خو کرار کښې نهستل دا چې خاموش کښېنستلو دې خوم یوه نوه ارتکاب د چا کړی د جرم دغو ته یې ویل چې وژنستې دا نور کړه بس قتل شروع له سهار څخه تر کوم وخته قتل شروع موسی علیه السلام غهر کوي خدای ته ویل نو هغه په هغه بن اسرائیل خو زموږ ډېر قتل نو زه به چاته تورات ورک تورات خو دې را کړی دی عادي کرته مړک بیا الله جل جلاله چې دغه احسان ورسره وکړي فقتلوا الى بارئكم دغه نه دي سره روان دا په مقام کې د امتنان تذکره ده هغه د امتنان ځای کم دی چې دوی ټول واجب القتل یاو او بیا باید چې دوی مرګ پر کفر باندې وای کړ څه شي وای جهنمی وای الله دوی مرګ مرګ د شهادت کوي بیا وای څوک مرګ د شهادت کوي او ډیر لا هغه خلک پاته وو ګرځي پر قتل هم نه ورسول وای د چا د لږ مقدار هغه مقدار کې مفسرین نو هیڅ غیږ قابل سند اعتبار نشته چې څونو څو زره کسانو یا څو سوه کسان بهر مختلف روایت په تورات هم پر جغیدلې دي مورخین هم پر جغی فزرو کسان لیکن دوی زیات ارتکاب د جرم کړی وو د لږ پر قتل باندې معاملہ ختم شول دا یې څوک دا احسان الله وای ګوره تاسو جرم خود دی وړو چې دغه څه ارتکاب د چا کړی وو د عبادت د عجل دا ګرته څه شی وای قتل سی وی یاو او بیا چې مرتد قتل سی نو خو بزی جهنم لره نو ما دا شد سره وکړه چې تاسو مقتول مدر شهید گئی او دا نور م بغیر لا قتل څکړل معاف کړل کن معاف شو کن الله ودا شهګړ مې بسر کړ دا واقعو بیا لا بل بسر روانه چې بیا موسی علیه السلام دا کیسه خلاص ول نو بیا تورات را واخس اوس خو تورات په کوم ولړل سو خو پاتس و کیسه په دا بلک ساختس وای وای هر ورسته تورات را واخشي ما کتاب دل راوړی زو مورو زت للن تور لره د خدای کتاب را کوي غته غته دغه دی بس دا وخت کینو دا وخت یعنی دا بعض علما وای چې دغه خلقو د بقایا بن اسرایلو دا مزرون شروع الله دونر د ګران احکام دي دا د چا په واسطه پر دا د چا ها او یا دا عذر وکي چې وز دا اویا کسې چل بوتل زفر دا نقطه در لازم ته سر خلاص وای دا اویا کسې چل بوتل توي تور لره نو خو یو راي دا دو مرای دا چې دوی دا خبره وکړه چې دا خو چې ته تر اورې دی وزمر زړه ته نو لې زمر چې شي یقین ما ال ترازی لنؤمن لك حتى نرى الله چې نو هغه خدای دوه مرحله ولمجره النولي یو خدای دې مشته په خپل आवाज وکي دورې کوی ترک نو به مجدا ومن یعنی نو د بیولو وجه دغه وا ګویا دا فختار موسی قوم 70 رجلا لمیقاتنا د دغه لپاره بیول نو هغه یو وجه د بیولو دغه یو وجه د چا یو وجه دا دومره وجه بیانې چې چون کې د یو ارتکاب د غټ جرم وکي نو خو په ګر جرم په سزا ټول نه ورسېدل نو دا یا کسر روان کړ الله بیا یې حضرت موسی علیہ السلام الله لره چې عذر خواهی د پاره بیا څه شي کوي معذرت کوي چې بس مر سره زموږ د کشرانو لکه جرګه دی چې څوک جرم وکي نو بیا د جرګې مشران ټول چې ولاړ شي د چا چې کم چشته وي هغه مجنی علی هیڅ د چا جنایت نه وي نو هغه لای ورولي جرګه چې مشنو معذرت غواړو د کشرانو د ځکه مکه غلط کار وکي نو دا هغه شزوانانو هغه شستر ګیم دغه ودا بیا کسانو موسیٰ علیہ السلام را روان که کوئی تور لگول نو دیکھ جی چکی عذر کی گوئی نو دا جرگا دا چه اس خدای لدزی نو بخدای تبا دا عذر پیشی چه مطلب مرد موسیٰ علیہ السلام پا خیادت کی را غلیو بس اگه چه کم جرم سوئیو نو دا اگه مرد سم عذرت خواهیو پر اگه پشیمانی دا چک شسترگی و غلط کار وسو بارال بستن نو بیا زیادہ مرد من سکم یعنی دا د اویا کسانو بیول گویا چه شیو دا یو جرگو مرکو نانواتی و چاره کول او عذر خواهی دا چا کوله د عبادت عجل بیا واس یو راز یاد غدی یا د امانه چې د اویا بیول د دې د فاره چې د دې د ازاله شک او شبهات د فاره وایڅ چې ولګور د دې د کوم ځای دی نو خدای دې مشته وای بیا چې الله تعالی ورله دا غه چې بیا غرا پورته کړی دی چې تلته نتاق نن جبل فوقم کانه ظلت وظنوا انه واقع بهم نو دا هم دلته پیښ اسول چې الله تعالی ورل بیا خو نو هغه نخرې شروع کړل چې ول خدای دې ځان په خپل مشته څک راشکارک نو یو چټک وسول چې غا هم وا فاقست هم رجفه رجفه هم وا چې غا هم وای دا چې څنګه ځکه اول شروع دې لګد دل ته بک واښت بک واښت موسی علی ځان بیا هم واښت چې یا الله دا هغه به بخت خلق دي اوس نو غا نور چې ته پاتې یا خو ما وښ نو بیا دې بوت را مني چې از مرغ دې ګد مشران دې را څکل دې ران ملکان سوس بیا خدای تعالی را پورته کړل ابن کثیره نقطه لا نکن کړي من دې یو بل دې سره قتل کړي شرمین ته څه درو چې راپور ته سړي یو بل دې سره قتل کړه لکه چې ډیر خړی کړي چې وي خړی مې ویل ځان ورته دې بیا بل ته قتل بیا بل دې سره قتل مرګ لري ولادا څک شو کا دا څه چې اے سړی په اړه راپور څه تراو آ ډوډۍ ډوډۍ داسته څه کار دي بیا راځو دې بیا نو بیا خسر چې دواره عذر شروع وکړ چې دا مشته شي کولای نس دا درانی ویندا خو منو چې د خدای کتاب دی لیکن قالو سمعنا وعصينا فدغه وخت کې دا وویل چې ټیک شو دا ومنل چې د چا کتاب دی د ترتیب د واقعیاتو په داس طرز روان بیا ما سامي بل پرواني کما مر کما مر بیا پروان نو دې وخت خو دا ومنل چې دا څوک دی ټیک شو دا الله کتاب خو دی لیکن دا درون دزمل په واسنه نو خو ته دی او په تو اگر خود نه چاهې ته بهانه هزار سړي چې خپل عمل ته نه تیار کړو سلام علي نو یو ورخه پدا کې شکو کول چې دا ګور د خدای دی او کنه خو هغه نه خري بیا چې دا ول دا چا کتاب دا الله کتاب دی لیکن ول دا دوه ډیر سخت احکام پکې دي والا کس مش په واسه فراده وو وامر یا دل چې ستا کتاب دی منو یا چې ستا دی او لیکن وا عصینا چې کولای نه سې کولای بس الله وزر جبريل ته ول شاباس راپورته کور باندې وځ نه تاک نل جبل فوقم غرم راپورته کې کنه ودل که سایه داس پر ودرې دي توري راپورته چې شي لاله توري راپورته ورفعنا فوقهم الطور دلته بیا دا چې توري راپورته کول مونږ نه شي کنه مونږ نه ګوت ګوت مونږ نه مونږ نه دا مسله پیر شول علماء چې لا اکراه په دین دا قائد په تبدیلی خو څه نس اکراه نس دا مسلمان ضابطه لاغه وخت راغلی یعنی نظام شنډول په زور دا خو ټیک ته جهاد دی لیکن څوک دا قائد تبدیلی په چا سره نه په تور باندې تور جهاد چې ته پروازه سوې دا یو بدماش ته یو طاغوتی قوت شنډول تیت پر کول کړ یی د پرانا چې څه شګه زور عقیده نه بدلی نو دا یو احمقانه عمل دی په زور عقیده بدلی نو عقیده خو د زور شې نه نو پر دوی ولی کړ وای ځکه خبره دا ده چې دا مرتد دی په ویز اسلام کې دنه لدا وجه د مرتد سزا قتل ده کنه ویلی وای ول کاکا ول تی دا کی چې په خپل خوش رضا اسلام قبول کې وس بچنګې دا بیا دومره مسله چې په ابتدا په قبول د دیني حق او اکراه نستا لیکن د قبول نه پس بیا پر هغه استقامت کې بالکل څوک ستا اکراه او جرم ستا ولی بیا خو دین څخه پسند جوړي یا چې جوړي بیا خو مزاکی بس نن په اسلام کې هم سبا ولارم ماته بیا ته غواړم کنه غواړم دا سلسله اسلام هم بند کړی د مخی ادیان هم بند کړی دی کی خو چون کې پر چا منلې و یاره مثال اسلام کله هغه وخت په نبوت مر رسالت منلې وکړ دې سر خلاص او په خپل سفارشو په خپل اپلو باندې مثال اسلام ته دغه خپلونه بار بار هم کړیو چې څه بکوي کتاب لراو او بیا نه منل نو ځکه دلته اکراه دا هغه اکراه نه ده چې په تبدیلی د عقل دا گویا هغه سلسله ده چا د صد الارتداد ده وای دا چا صد الارتداد او دا هغه بخي ادیان کې مو وسمسته ولی خو د دین سره بیا چی جوړی لوبي جوړی ځکه چې غره پر پورت غره لې منو کړ اواز بیا ته لاخره سی باندې د دریاب دوه ځای کې یعنی سایز د پار دا به سببیت وس یاد کړئ فرقنا لکم البحر هغه شی دریاب کې چې موږ د دریاب ستوي د پاره دوه ځای کې کړ فانجیناکم په دغه وخت کې ګوره دلته د انجینا خبر راغل ولی فاق د دریاب نه پس ان نجات څوک د فان وکړ ولی خو تدریجی نه مخکې چې شو لاله اول فرعون د فرعونیان څخه نجات هغه خو یو ژده سلسله دته خو بیا څوک نشته زکات د افعال باب دی او افعال باب د چا د پاره اکثر معنی د چا ده دفعه واحده په نقطه فیر وګړه د مفسرین یاس دغه تذکرہ سره کو یاره د دې لپاره کو نشته تفسیر تکو فانجیناکم واغرقنا آل فرعون فرعون دته بچان د فرعونیان مګ د غرق وانتم تاس تنظرون دغه منظر ته قتل څه جلاله تاسو ورته قتل دغه منظر ته چې داستا شي نجات وو او د څوک اغراق دا منظر په سترګو ولې دی کړو ولې دی الله نو خو یلا دا وخت دغه وخت يهود نشي نو خدا ټول جماعت ته د يهود خطاب دی کړو خو یار دې مسله بیا پر تاسو چې وانتم تنظرون نو داخل کوغه او تشي نو حاضر نو مال تل دا مشکلات بالکل مفسرین ک په لور ساتورته ګوري بیا دا مشکل پیدا کیږي نه چې کاګه د خطاب چاته دی دا ټوټل چاته دی ته بنی اسرائیل ته دی نو ته بنی اسرائیل وغه مشران وغه دغه د اکابری نو دا منځل لیدل یاغه د چارو یت دی ګرترو یت و انتم تنظرون و اذ وعدنا دا در یاد کی چې موږ وعده ورکړل موسی علی اسلام وعده باب د چا دی فعل یفعل باب د چا دی دا یو چا باب خو دی یعنی دا خبره په خپل ځای په خپل معنی حقیقي د ذکر چې دواړو یو بل ته وعده سره ورک 40 ليلتان د 40 ورځو وعده مو ورک لیکن بیا خو هغه داس راو ثم تخستم العجل من بعده بعد مزيه و ذهابه چې د موسی شاس ولته دا دندې وا چپ جو کړلې ډرامانو چنکې مو چپا کړلې چې دا وادي تی هي ګد په بي واکسل د ګد کې د چا دی وېس وېس دا ګد واقعات چي دي دا د چا ورسته دي د وادي سینا ورسته د چا دی تورات هم دلته ورکل سوی زکه نو خو مفسرین ابن کثیر در توای ولدا یو وجبه میدان دی چې وجبه غرایب په دې کې واقع سی زکه دا ګرد شان چیرې وس د اعتاد تورات هم نه چیروا په دا وادي سینا کې دغه دشت کې کورونه پراته دي جوګي ولای دي ګرد جکت او دا د موسی علی السلام ته چولار او دا څوک اتخاذ لایج چې تاسو ګلګي په خدایي ونی وای کړ اتخاذ څه معنا د اتخاذ معنا همیشه جعل لره متضمن وي په اتخاذ کې د چا معنا په چلی ده یعنی جعلتم الهجل الهن گویا تاسو ګلګي څو ګرځو الهمو ګرځو تاسو ګلګي په خدایي ونیوي پښتو ترجمه من بعده بعد ذهابه چې د شاس لو انتم ظالمون یقینا په عمل کې سوس الکه نو الہیات مر عقل کې چاته ورکه ګلګي نو دا وزه د شی غیر مزینسو ظلم دی ډیر سخت ظلم دی چې د نبی په قیادت کې د نبی په معیت کې او د راولړي ځاتره ډرمان چبک ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون دغه دغه فرما چتاش چې شوګي شکر ادا کړئ لیکن تیڅ د نو وی ذاته نام مسل کتاب او الفرقان لعلکم تهتدون تاسو هغه وختم دریاد چې موسی علی السلام تم چې شوړګي ولقد اتینا مسل کتاب ولقد اتینا الموسى چې بصائر من بعد ما لك ولقد من بعد ما لكنا القرون الاولى هغه نور ما هلاك بیا مده ته فرقان یا خدعات فی تفسیر دی یا د دې څخه څوک معجزات مراد چې موسی علی السلام تم تورات هم ورکه او څوک معجزات یې هم ورکړل یا ابراهیم قاطیا لعلکم تهتدون د دغه دफार چې شاید تاسو په هدایت وځ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم دا هم در یاد کی دا هم یو واقعه د دغه ورده چې انکم ظلمتم انفسکم به سبب چې شی اتخاذکم العج په سبب د دې چې تاسو نیولې وګلګي په خدای فتوبو الی بارئکم نو دا خود خدای رحم چې توبې لارې تر خلاص کړو ولی مرتد باید چې ګرڅ شي نو اخلاص د توبې لار کسر بنده لیکن د توبې دروازه خلاص کړل د امد الله احسانو د در یاد فاقتلوا انفسكم موسى عليه السلام حکم ورکه ولو تکوي یو بل سره قتل کی انفسكم زمانه نه ځانونه قتل کی زمانه یو بل سره قتل کی انده قتل هغه کیفیت ځانونه سره مړه کی دا غزالکم خیر لکم دا یو بل قتل کول د پنیت د چا د توبې چې دغه قتل توبه مقرر سوله و یاره دغه دا د الله خیر دا به تر دی اند بارئکم عند خالقکم و یتوک پنځه د خالق ساس بر اصل کې چې تل کیږي چې ته تهیر د شی د زوائد وسخه د تهیر شی ځکه هو الله الخالق البارئ المصور نفس د تخلیق ماده ده چې شی له ادم څخه ماده راوځي لکه د درخت اول ور د لرګي په شکل بیا د لرګي څخه چې جوړیږي مثلا مې جوړه چې څوک جوړ کړل چې دا نفس د تخت جوړه چې نفس تشکیل یې وسو تر اوسه پوری لا بیا د چې شنه پر اغوستل شوی اگر صورت نه دی ورکول شوی مازه اغلرګی پیوان ازوای دي دینه است سوچ دا دانچه ورته وای چورته وای دغه سانچه چورته دانچه دغه مرتبه ته ګویا چا بار اورته وای دا انسان خو هم ګویا چې دغه وجه بار جوړېدو تم د مرز خوای چې هغه زوای دغه عارض د انسان د بدن وو تل نو څوک دین جوړ بار بار دغه من دغه ماده دغه ملالکم خالق الله دی د مادی په مرتبه کې خالق الله دی د صورت په مرتبه کې څوک دی اشیاء ته صورت هم الله ورکړي دي دا د دانچه تیاری هم الله کړي د دغه مادی ته چې وجود هم چا کړي الله ورکړي دي بس خبر اخلاص ولر ځای خونو بیان نه وینو بیا یذ انه تواب الرحیم و اذ قلتم یا موسی دا هم د ورته د خبري دا در یاد چې کله زمر ویناو چاته وسوله دغه وخت د ویناو